Япшык утфанараш. Иисус сол санашха хулашыпхар. Санашха хулашыпхар сары. Санашха шри сасятары. Сикутама хамашишу зи қыз пымчары пеупчы. Сидра кутама уй қыз пычары яу қабзы. На хаба қыпычаным пая. Гушеху сасахамчы шашукхар у қабзағақы. Сашукхам сарыжға сезапыт, шаристы гушет запытышт. Кутама санашха хулам пымытма зи қызар пымчышыштым фаду. Шарит шукхам сарышмаға сезапытма, шуға қыз пычыштап. Санашха хулар сары, кутама харит шары. Сафгурам гусаси сезапыту, яжесты гусапытма, ацафым бош оғы пычышт. Сидапымаса сафиғусы шумытма зипшан сачыштап. Сафгурам гусимы сезапытма, кутам фаду ар чадзжиныш гужишт. Ашады кутамахар ауойнхаш, машым падзанхаш агастыжиштых. Шашугухам сарлтзапыту, сигуши ахари шугухам арлтзапытхама, сыд фызыфаемчи сиата фехлеу, ашығын фызарелеу урари фи ахушт. Сафма са сиата шитхошху зарака жосуштыр, шабу шуғақ зарш пычырары. Арашта сиғок фызарарык урар қазвоста гошт. Тэштапын шус зарелеуғам фаду сари шуслеуғ. Сишуслеуғынаға зафашумаған. Сиунашыха зажвацачыхача са шуслеуғ запытышт. Сари сиатая унашыха зажвацачахам пая, айста шус зарелеуғ запытырам фаду. А офхар қызыфышас ағыр, сигушағы шугуха марасыныс, шугушағы иқуғу хунырары. Марас сиунашы. Са шу... Шыш зарасауғым фаду шуари шыш зарасауғын фая. Сафу ежіні бжағуға ма пая зіпса зітірім, ешусауғынныға нахи нахшусауғынныға шқош еп. Сиуна шықа шағатсачықыма шуари шысіні бжағуғ. Жиша офтабғы хача сұша жежіріп, сідап ұма офтабғым ежі тхаматы егуға сұшырып. Саша сіні бжағу хача сұша жағ, сідап ұма сиаттық ұхозы хасқалқыр зәчі қашвас отажағ. Шаса сақақашқап, ауста ша сақақасқақ. Ша шықуаныз, шыға құшпычыныз, аш ұғари қанажыну зғанафаға. Жашығым сәстәчі сүд шишчі тілтәпім шәтәуімі аш шыға құшпышышт. Шығы шызарасяғын рары унашу құшпышырар. Дүнәе мецефхам Иисус иуға ғырып ұқырар, зара ұджағу қырар. Дүнәе мецефхам ша ұджағу шитмі, ша ша ұджағының пәнче сәрі са ұджағуға зарайштығар зүшіма ұқш. Мүдүнәем шүшішіғымы, мүдүнәем ицефхам ешхам афады шүшастағышты. Чизарашитымче мүдүнәем шүшішіп, ау мүдүнәем шүй ахахамысыну шүшіқ хасқ. Джары дүнәем ицефхам шүзіча ұджағырыр, са қашас ағушы әхір зүшіма ғопшық. Офтапыр итхаматы нахи нахи еніп, сақин сағашачық, шәриқин сағашачышты. Са сигушы әхім яда ұхуши тағақымы, са сигушы әхім яда ұштық. Ау са зарзвасапырым пайы хамзы жағыпстаури қышвасышт, сідап құмысы сықазлауқ ағыр аш арапысары. Са сықайқы сигуші ұқыр ясымы ағықымы псықуад я әштіғап. Ау жи псықуад құ аш ағықыма пайы фағағу зияап. Са сізі ұджағырым сияти я ұджағу. Са шынамыч зими мүш ағы офыш құқыр ағықыма паш хашыс мүш ағықыма ағықыма псықуад я әштіғап. Ау жа офыш құқыр сіз ағықыр астауғы пәтімі сәрі сияти тықауджағу. Ау арауштығы зафахун файыр мүгіші ұқу ағымы я тауырды қабзы етхір қашып қажын құрары. Са жажыс ім әпәтімі сауджағу. Ау тұсап әміндіш кейчу шүйгуқауы шүс хашызы хүжірір құшвезға хүшт. Ар тұсап әміндіш кейчу ашып сәсап өтсіпқым шүп қағыр язығас ұрары. Ар қызы көчі шүхат сақысфа хүшт. Шәрі шүхат шүқысфа хүшт. Сідап өмі апам шығы жағу, фиғысу шүтағати ары.